Nie, prawda, nie. Walentyna jest na pewno kobieca. To jest ten dzień kobiecy. A, przepraszam, prawda, nieprawda. Tak, zaczynał Biały Dmuchawiec, tak, czyli właśnie Biały Dmuchawiec, Tajny Klient, Człowiek bez twarzy, rozmaite historie, które właśnie ten aspekt prawdy i nieprawdy jakoś podejmowały i w opowieści fabularnej, ale też w sposobie opowiadania, w grze aktorskiej. Te prawdy były różne i nieprawdy też. Tak to ułożył dyrektor festiwalu Krzysztof Domagalik, właśnie próbując te wątki z tych 25 sekwencji wyłuskać. Czyli pierwszy dzień był poświęcony temu nieustannej niepewności, co jest prawdą, fikcją, rzeczywistością, co jest nieprawdą, udaniem i jak się z tym zmagają ludzie. Drugi, rozbijanie mitów właśnie. I tutaj kobiety w roli głównej, to mnie zainteresowało, bo poczytałam troszkę na ten temat, dlaczego bohaterkami rozbijania mitów są kobiety, to jest dosyć ciekawe. No, może dlatego, że idzie z opowieścią męską. O kobietach często, ale jednak opowieścią męską. Walentyna Tiereszkowa czy Wanda Rutkiewicz, no to są kobiety i to rzeczywiście takie wyraźne bohaterki tych tekstów, ale już Chłopiec malowany, on ma oczywiście bohaterki kobiece. Jest matka tutaj też jedną z ważnych bohaterek, ale też postaci męskie tu są dosyć wyraziste. Przy czym na przykład Chłopiec malowany, taki tekst, który zaistniał w teatrze i był bardzo też wysoko oceniony i nagrodzony jako tekst i jako spektakl, tutaj zyskał zupełnie inną formę właśnie przez te telewizyjne założenia, formę wizualną, ale też zakończenie ciutkę, czy też interpretacja tego zakończenia ciutkę inna niż w teatrze. Się pojawiła Miss HIV, które było takim tekstem dosyć wyraźnie istniejącym przed laty. Jeszcze niektórzy pamiętają. Pokolenia porno, tak zwane. Tak, że było zresztą takie miejsce w Warszawie. Grana w teatrze Żywego Planu. To jest ten wyjątek, jeden z tych wyjątków. No, Chłopiec malowany też właśnie był grany w teatrze. Tak, ale Miss HIV to był przebój. Tak, Miss HIV w Le Madame, lokalu takim kiedyś słynnym, już nieistniejącym. Jeden z pierwszych takich tekstów na temat, który w tytule widnieje. Nowa odsłona i nowy sposób opowiedzenia o tym. Naprawdę fascynujący spektakl o Wandzie Rutkiewicz. Jak prezentowaliśmy go w instytucie, bo my raz w miesiącu mamy właśnie te pokazy teatrotekowe, wyświetlamy te spektakle i rozmawiamy o nich potem. Był taki tłum ludzi i nagle zaskoczyło nas to, że też przyszła właśnie cała taka gromada alpinistów i zupełnie innej publiczności, która z wypiekami na twarzy oglądała to przedstawienie fantastyczne, zagrane przez Dorotę Kolak. Bardzo polecam. Z niezwykłym, symbolicznym gestem wykorzystania prawdziwych rzeczy Wandy Rutkiewicz, wypożyczonych z Muzeum Sportu, prawdziwych, tego widz nie wie, ale rozmawialiśmy o tym, jak to wpływa na przykład na aktora, czy w jaki sposób to determinuje myślenie reżysera o tym, że się używa tych prawdziwych, nie sztucznych elementów. Także drugi dzień taki, a trzeci... No i dzisiaj. Tak. Postdramat, kryzys czy szansa. To myślę, że tutaj bardziej środowiskowy wątki pojawią no, bo się. O tym rozmawialiśmy chwilę, prawda? Tak. Może pana profesora dopuścimy? Ale też postdramat, to jest taka kategoria, którą się często stosuje w roli straszaka. Ja myślę, że ten dzień dzisiejszy udowodni, że nie ma się czego bać i nie ma co robić potwora z tej kategorii wymyślonej przez Hansa Tisselemana, moim zdaniem nieszczęśliwej swoją drogą w ogóle, bo ogłaszającej na przykład, że dramat się skończył gdzieś w samej nazwie, skoro jest postdramatyczny, to być może już nie ma dramatu. Nie, to nie jest prawda. I tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że tego dzisiejszego dnia będziemy mieli szansę na spotkanie z takimi nazwiskami, które być może, no Mariusz Biliński to jest takie nazwisko, które zaistniało w pewnym momencie i może być znane, natomiast mamy tutaj jakby rzeczywiście ten aspekt debiutancki. To jest prezentacja tekstów ludzi, którzy na różne sposoby wchodzą do teatru, bo na przykład, nie wiem, Benjamin Maria Bukowski to nie jest tylko dramatopisarz, to jest też na przykład filozof teatru i też reżyser. Akurat też ten tekst został nagrodzony w specjalnym konkursie, który został ogłoszony przez... Tekst Odkrycie Europy. Tak, dajmy. Odkrycie Europy przez właśnie Wytwórnię Filmów i ZAIX. Specjalny tekst dla Teatroteki, dla tego cyklu. Mhm. I wygrał Bukowski ten tekst i został właśnie zrealizowany jako pierwszy w cyklu w tym cyklu teatrotekowym. Weronika Murek, jej tekst był nagrodzony też główną nagrodą Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Bardzo ciekawa opowieść, dla której punktem wyjścia była prawdziwa historia, no niezwykle wstrząsająca, że w czasie wojny na Śląsku ludzie oddawali niepełnosprawne dzieci w zamian za radia. I z tej historii wyczytanej w gazecie Weronika Murek opowiada w ogóle niesamowitą historię o czasie, w którym się to wszystko działo i ludziach żyjących tuż po wojennych okolicznościach. Bardzo, bardzo pięknie też zrealizowana od strony telewizyjnej i zagrana niezwykle. Nie spoilujemy oczywiście, nie będziemy Państwu opowiadali o poszczególnych pozycjach. Jakby zapraszamy po to, żeby zobaczyć, jak pod hasłem postdramat paradoksalnie ukrywają się po prostu nowoczesne konstrukcje dramatyczne. Tak. Często ten teatr postdramatyczny postrzegany jako taki właśnie antyliteracki, rozrzucający, dekonstruujący i tak dalej. Okazuje się, że to, o czym Dorota powiedziała, mianowicie założone przez twórców tego projektu, a Dorota Buchwald jest jednym z głównych pomysłodawców i to trzeba powiedzieć promotorów tego projektu, to jest po prostu jej dzieło. Założone ograniczenia sprawiają, że na takiej starej zasadzie, dobrze znanej z historii sztuki, że budzi się w artystach pewien rodzaj paradoksalnego kreacyjnego zaangażowania. To znaczy wtedy, kiedy rzeczywiście jest utrudnienie, to artyści jakby nakręcają się na wzbudzenie silniejszej wyobraźni twórczej i paradoksalnie ograniczenie działa inspirująco. To rzeczywiście jest zupełnie niezwykły projekt. Myśmy byli bardzo jakoś miło zdziwieni, że w czasie tych projekcji, bo też powiedzmy, że Teatroteka Fest w jakiejś mierze toczy się nieustannie w Instytucie Teatralnym, w tych projekcjach comiesięcznych, że to naprawdę publiczność, która przychodzi na te projekcje, to jest naprawdę duża grupa, jakoś bardzo zaangażowana, że jest ten rodzaj, czy to jest jakieś takie potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy w pewnym momencie, pewnego rodzaju głodu. Pani w pewnym momencie powiedziała, że zobaczyła na festiwalu filmowym teatr prawdziwy. No właśnie, ciągle jest takie oczekiwanie, taka potrzeba teatru, który buduje oryginalne historie, opowiada je w sposób taki, jaki nigdzie indziej się nie jest stosowany. Dzięki tym oryginalnym historiom i pomysłom na ich opowiedzenie uruchamia kreacyjność aktorów. Wraca taki rodzaj magii aktorstwa, który w teatrze zawsze był obecny, ciągle jest obecny, ale tutaj on dzięki też technice telewizyjnej może być bardzo bliski. Ten rodzaj bliskości, to często są przecież kreacje czy przedstawienia, które są naprawdę zbudowane na jednym aktorze, czy jednej aktorce. Tak, no mało obsadowe. Mało obsadowe, no tak jakby też ograniczenia różnego rodzaju tutaj działają, ale znowu to jest, proszę zwrócić uwagę, my w ogóle w tej chwili mamy w teatrze taki ruch niedużych spektakli. Ostatni sezon to jest taki sezon, w którym się pojawiło bardzo dużo takich właśnie niedużych przedstawień wymyślonych konceptualnie na niewielką grupę aktorów. Tańszych, cienkich, ale paradoksalnie to ograniczenie widowiskowości działa w niezwykły sposób na inwencję twórczą. Znaczy, znowu wchodzą młode reżyserki, młodzi reżyserzy, którzy mają jakieś niezwykłe pomysły i od właśnie niezwykłych pomysłów zaczyna się cała ta praca. Ja mam wrażenie, że w tym sensie Teatroteka jest jakby w samym... Znaczy na froncie pewnej zmiany zachodzącej w tej chwili w ogóle w teatrze. Tak, ale ona jest potrzebna. Przepraszam, muszę to powiedzieć. Proszę. Ten festiwal był potrzebny także po to, no bo te spektakle powstały, prawda? Jakby no stara się producent, żeby one zyskały tę emisję publiczną i tak dalej. Ale to trwa. Natomiast głód tego odbioru jest tak silny wśród tych twórców tego i zmierzenie się ze sobą, też zderzenie ze sobą tych spektakli poprzez nagrody, które na tym festiwalu zostaną przyznane, w jakiś sposób uhierarchizowanie. Bo będą też nagrody, bo jest jury. Jest jury, będą nagrody w rozmaitych kategoriach, bo 25 to jest sporo, prawda? To jest też to pokolenie, które chce zobaczyć, jak to jest ocenione, jak to jest odebrane. Otwarte są te pokazy. Zapraszamy wszystkich do Kolegium Nobilium. Jest też nagroda publiczności. Można na nią głosować. Jest nagroda dziennikarzy, bo bardzo chcieliśmy zainteresować ludzi, którzy zajmują się teatrem na co dzień, kulturą, w której teatr jest ważny. Także, żeby spojrzeli i nagle się tak jakoś otrzeźwili. Kurczę, no jest taki fantastyczny, 25 fantastycznych rzeczy w tej formie, której się wypowiadają, że może warto jednak jakiś rodzaj tej presji wywrzeć, żeby to mogło zobaczyć jeszcze więcej osób. Więc te odbiory są na rozmaitych poziomach. Właśnie na poziomie publiczności, na poziomie zawodostwa opisu, na poziomie jurorskim, czyli tego rzemiosła, bo skład jury odpowiada niejako profesjom, które pracują przy powstawaniu tych spektakli. Agnieszka Glińska, Robert Gliński, Marcin Hycner. Proszę mi jeszcze Janusz pomóc. Janusz Sosnowski, Włodek Pawlik. Czyli muzyka, tak. I jeszcze jest jedna osoba, czyli musi być jeszcze jedna dziedzina. Wojciech Majcherek. O właśnie. Tak. To jest, przepraszam bardzo, ja nie jestem człowiekiem teatru. Ja troszkę z zewnątrz spoglądam na teatr, ale muszę powiedzieć, że odkryłam coś takiego, że właśnie, przyglądając się tym spektaklom w Teatrotece, że w takim właśnie teatrze prawdziwym, czyli sztucznym, w sztucznej przestrzeni, nieudającym filmu, czy nie wiem, jak to określić, można docenić kunszt aktora. Bo w teatrze żywego planu albo nie dosłyszymy, co powiedział, albo go nie dowidzimy, albo ktoś się przeszkadza obok i tak dalej. W teatrze takim filmowym, no to wiadomo, mogą być cięcia, mogą być duble, nie ufamy temu do końca. Czy w filmie? W filmie też gra się inaczej. Natomiast tutaj, na tym zbliżeniu, w takiej mikroodległości od twarzy aktora, można docenić jego kunszt. Ja do dzisiaj pamiętam, a widziałam to 3 lata temu na owym festiwalu w Gdyni, twarz, każdy ruch, mięsień, wszystko, twarzy Eryka Lubosa w spektaklu Nad, tak. Mariusza Bielińskiego. To coś niewiarygodnego. Eryk Lubos taki troszkę zapomniany, gdzieś tam zagrał to w filmie strasznym Smarzowskiego. Myślę, że to coś więcej geniusz dało Erykowi Lubosowi. To znaczy wyjęło go z pewnej szuflady, do której go film włożył. Też. I to, że on mógł zagrać, zresztą kilka ról tutaj zagrał, ale ta rola w Nad, być może bez niej nie zagrał by tego, co teraz w filmie o Wisłockiej, Michalinie, liryczną, dramatyczną, przejmującą rolę z zupełnie innego gatunku niż grywał. A pośrodku nie zagrałby we Frankensteinie, w Teatrze Syrena. To jest wstrząsająca też rola. Czyli, ale trzeba zobaczyć to naprawdę z bliska. I mamy taką szansę. I to nie jest tak, że to zostało pocięte, zmontowane. Jest. No, ale nie tak, montaż nie, jest też elementem ale, no, tego. Tak, ale nie tak jak nie jest to taka szansa. Tylko jeden spektakl jest zrobiony z jednego ujęcia. Nie, ale chodzi o to, że taka szansa modyfikacji jak w filmie. Tak? Czyli nie ma takiej... Liczba turni jest ograniczona. Właśnie, otóż tak. Ale to też, o czym pani mówi, pokazuje, że jest ogromna potrzeba rzeczywiście teatru aktorskiego. Tak. Teatru, który skupia się i umożliwia aktorowi rozwinięcie całego jego kunsztu. Bo często oczywiście jest tak, że aktorzy są używani do różnych rzeczy. Istnieje też rzecz jasna, znakomite aktorstwo w tak zwanym nowym teatrze, które na czym innym trochę polega, wymaga trochę innych umiejętności. Ja rozumiem, że tu mówimy o takim aktorstwie, które polega na budowaniu postaci i tworzeniu bardzo precyzyjnie niezaplanowanej, ale bardzo precyzyjnie zagranej kreacji. Rzeczywiście przedstawienia teatrotekowe, odwołując się do tej tradycji, o której Dorota powiedziała na samym początku, to teatru telewizji lat 70. może najbardziej, 60. 70. To była tradycja, która jednak wyrastała z pewnej kultury aktorskiej, także obecnej na scenach teatru dramatycznego, która być może właśnie poprzez tego typu projekty i też nie ukrywajmy, chyba żeby to powiedzieć, sukces tego projektu ma szansę odzyskać swoje znaczenie, bo to naprawdę jest trochę tak, że myśmy uwierzyli, że teatr musi być teatrem reżyserskim, w którym to reżyser jest najważniejszą osobą i on aktorów do czegoś wykorzystuje. A być może jest tak, że powinno zostać zrobione miejsce na teatr, który jednak jest takim teatrem wysuwającym reżysera na dalszy plan i oddającym pole aktorom, tak żeby aktor miał czas i miejsce i przestrzeń na to, żeby wszystko to, co potrafi zrobić, było dobrze zobaczone. I to widać w tych, jak aktorzy się cieszą, że mogą mieć taką szansę. Naprawdę to się bardzo mocno czuje. Ja uważam, że też teksty dostały niezwykłą szansę dzięki temu, że postaci, które się wydają w czytaniu, czy decyzje, które nie zapadły, że na przykład teatry wzięły te teksty do swoich repertuarów, bo się obawiały, że się te postaci, nie wiem, nie stworzą, że język zaproponowany przez dramatopisarzy jest na tyle właśnie być może złożony, że w teatrze będzie to bardzo trudne do opowiedzenia tego scenicznego. Tutaj te realizacje pokazały potencję tych tekstów, że można dać im szansę, bardzo atrakcyjny sposób i że to, mam nadzieję, zachęci również żywy plan do tego, żeby do tych tekstów sięgnąć, bo one są warte tego, żeby także się przez taki żywy teatr zostały zauważone. I tu zamykamy pierwszy rozdział dotyczący zaledwie, pierwsza audycja skończy się za 45 minut, dotyczący Teatroteka Fest, bo teraz zaproponuję rodzaj intermedium, czyli wyprawę w przeszłość. To będzie dla Państwa niespodzianka, bo nie uprzedzałam. Znaczy Państwa gości, bo na stronie jest to opisane. Otóż, kiedy świętowaliśmy w Instytucie Teatralnym 20-lecie Nowego Teatru w Polsce, czyli 20 lat od premiery Bzika Tropikalnego Grzegorza Jarzyny w Rozmaitościach, po cichutku mijała 23, więc nieokrągła, rocznica pożaru w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Mianowicie w nocy z 18 na 19 stycznia 1994 roku spłonęła widownia tego teatru. Ocalała scena, bo zapadła żelazna kurtyna. I wtedy, zimą 1994 roku, czyli precyzyjnie 25 lutego, reżyser Jerzy Grzegorzewski zrealizował niezwykły spektakl, sadzając widzów na scenie tej niespalonej twarzą do scenerii, jaką stanowiły zgliszcza widowni. Jeden, jedyny raz telewizja, czyli Jacek Petrycki to zarejestrowali. Premiera telewizyjna miała miejsce w Międzynarodowym Dniu Teatru 27 marca 1994 roku. W tym niezwykłym widowisku, w spalonym teatrze, rolę narratora gościnnie zagrał Olgierd Łukaszewicz. Przede wszystkim to, co zostało zarejestrowane w kontekście spalonego teatru, to była tylko część, fragment przedstawienia pod tytułem Złowiony, które graliśmy wcześniej właśnie na widowni, na tym najwyższym piętrze. Były to fragmenty poematu Et in Arcadia Ego Różewicza i fragmenty monologu właśnie pod tytułem Złowiony. Znaczy, to były poszczególne tylko kwestie każdego z aktorów, który brał udział i rzucane w tę ciemność. To było porażające doświadczenie. No, oczywiście w głowach aktorów wszystko bardzo szybko zamienia się w dekoracje i ta rzeczywistość właśnie nie docierała do głowy, że to naprawdę jest spalony budynek. Ale czyniliśmy to tak właśnie w popłochu i pośpiechu, ponieważ no, to była przestrzeń poniekąd no, zabroniona. Tam nie było wstępu z powodów BHP, ale nie mógł sobie tego Jerzy Grzegorzewski odmówić, żeby jednak tę niezwykłość sfotografować. Tym bardziej, że przed laty symulował pożar na tej widowni, tylko jakby niżej w parterze, związany z tekstem Śmierć w starych dekoracjach Tadeusza Różewicza i wtedy takie podobno wstążki tam fruwały, które z podmuchem wiatru dawały płomienie. A tutaj mieliśmy do czynienia z tym horrorem. Wszystkich to przejmowało, wzruszało, związało. No i taki los, że tak powiem, aktora się tutaj jakby z życiem się splótł. Oto zagrożone jest miejsce naszej kreacji, miejsce naszej pracy. No i te słowa Różewicza i ten szept, bo wolno nam było mówić tylko szeptem. Nikt nie chciał uronić ani chwili, ani sekundy na jakieś byle gadanie, więc właściwie to się zamieniło w jakąś taką świątynię, jakieś takie sakrum. Także z tym onieśmieleniem żeśmy instalowali nasze teatralne emocje wobec tej rzeczywistości. Aktor chętnie oddaje się takim sugestiom rzeczywistości, tym bardziej, że była ona tak niesamowita. Dzisiaj już nie umiem powiedzieć, może mógłbym zbyt kabotyński, gdybym potwierdził coś takiego, że można się rozkoszować estetyzmem spalonej takiej przestrzeni. Byliśmy naprawdę bardzo poruszeni tym i oddaliśmy się w ręce naszego maga, który bezwzględnie uznał, że to koniecznie trzeba zdokumentować, a właściwie, tak jak Andrzej Wajda, powiedzieć wszystko na sprzedaż. Więc i ten moment takiej kreacji poprzez rzeczywistość też się przydał Grzegorzewskiemu. Wszyscy trochę poruszaliśmy się jak maligni, sparaliżowani pod tej przestrzeni przez rozkazy służb, strażaków, BHP. Być może ryzykowali coś, udzielając nam zezwolenia na to, żebyśmy tam w ogóle się znaleźli. I myślę, że jeżeli to odbiło się w twarzach w filmie, ten prawie stupor, chciałby powiedzieć, brak jakiegokolwiek takiego wyrazu, z którego można byłoby się w sposób teatralny spodziewać, tylko ta rzeczywistość, która nas zaskakuje, powoduje, że jesteśmy oniemiali i przerażeni. Tak, to temat muzyczny ze Złowionego w innej aranżacji, bo do Różewicza powrócił po 10 latach Jerzy Grzegorzewski w Teatrze Narodowym, realizując Duszyczkę. No i ta aria ze Złowionego powróciła tu w wykonaniu aktorek Teatru Narodowego, natomiast w tej wersji oryginalnej w 1994 roku wykonał tę pieśń, wykonywał kontratenor Piotr Łykowski. I to rzeczywiście wstrząsające, to zostało na szczęście przez Jacka Petryckiego zarejestrowane i to można sobie na YouTubie odtwarzać codziennie. Ja bym chętnie to czyniła, gdybym miała na to czas. To króciutkie przedstawienie, bo oczywiście bardzo skrócił, rekonstruując Jerzy Grzegorzewski na ten jeden raz. Ale to jest rzeczywiście, tak jak powiedział Olgierd Łukaszewicz, że trudno się tym zachwycać, bo to tragedia jednak, spalony teatr. A z drugiej strony wrażenie estetyczne, artystyczne, katarktyczne, jakieś, no po prostu coś niewiarygodnego. No to jest, uważam, jedno z największych przeżyć teatralnych, jakiego człowiek może doświadczyć, mieć. No pociąga to, taka sytuacja pociąga również artystów do tego, żeby coś zrobić. W kontekście jeszcze tego, co teraz się dzieje w Teatrze Polskim. Tak, bo nie tylko w Teatrze Polskim się to zdarzyło. Pożary są w ogóle takim wątkiem w historii teatru dosyć ciekawym. Teatr Narodowy. I jak się spalił, no Teatr Narodowy to parę razy płonął, natomiast spalił się również Teatr Rozmaitości, którego tutaj, o którym była mowa w kontekście tego... To najsłynniejsze, w XX wieku trzy pożary. Wieczoru, tak. Ale Teatr Rozmaitości ten na Marszałkowskiej, tak. Jak się spalił, to później aktorzy również przygotowali tam przedstawienie. Zostało to wypalone wnętrze opakowane papierem i zagrano tam bodajże ślub Gombrowicza. Także te tak. miejsca w jakiś sposób, czy te wypalone przestrzenie są no, też inspiracją tak, dla tak, tego, tak, żeby... Marcin Krzyżanowski, tak, tak, na początku lat 90. rzeczywiście. Ja się bardzo cieszę, że pani przypomniała to koincydencję dat. 18 stycznia, 20 lat temu, przypominany niedawno także w Instytucie Teatralnym, moment przez Macieja Nowaka ustanowiony jako moment narodzin Nowego Teatru. Bzik teatralny. Czyli bzik teatralny i Elektra. Bzik tropikalny. Grzegorza Jarzyny. Zawsze mylę, przepraszam. I Elektra Krzysztofa Walikowskiego. W ten sam wieczór dwie premiery dwóch za chwilę najważniejszych reżyserów tego, co się nazywało Nowym Teatrem. I teraz można by oczywiście było sobie snuć, bo historycy lubią takie połączenia między przypadkowymi koincydencjami. Można było sobie snuć takie dywagacje, co oznaczałoby to, że 3 lata wcześniej w ten sam wieczór spłonęła widownia Teatru Polskiego. I to oczywiście można różne konstrukcje zbudować, ale można też taką konstrukcję zbudować, że jest coś znaczącego w tym, że ta spalona widownia po odtworzeniu, odnowieniu stała się widownią sukcesów, triumfów tego właśnie Nowego Teatru, który się narodził jakoś w Warszawie, ale który przecież w Teatrze Polskim we Wrocławiu miał swoją bardzo ważną no, ale scenę. Ale zanim tego Nowego Teatru, to jeszcze mistrzów tego Nowego Teatru, przede wszystkim Jarockiego i Lupy. To zanim tam Nowy Teatr dotarł, to jeszcze chwilę to trwało. Ale to są mistrzowie, prawda, dla tych bohaterów, o których... Czyli ojcowie, no. Co prawda zostali... Ojcowie, którzy zostali potem zabici. Tak, no ale... Jak wiadomo. Tak, ale tutaj już kodujemy troszkę, bo tutaj mówimy o książce Piotra Gruszczyńskiego, Ojcobójcy i rzeczywiście wchodzimy już w te takie bardziej specjalistyczne rejony, ale wydawało mi się, że trzeba przypomnieć teraz w tym czasie, kiedy toczy się straszliwa walka, są dwie strony, można tej krócej mówiąc, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Dwie strony walczące o ten Teatr Polski. Każda ma swoje racje. I należy je uszanować. Pytanie jest tylko o koszt tej walki. To znaczy, czy będzie dużo ofiar w jakim stopniu ten teatr stanie się ofiarą tego, że te dwie strony ze sobą walczą. Czyli ci, którzy chcą mieć tego dyrektora, który w konkursie wygrał. Mówimy o Teatrze Polskim we Wrocławiu naturalnie. Jest przecież część publiczności, która za nim głosuje, część teatru, która jest po jego stronie. Głównie to są członkowie Solidarności w Teatrze Polskim, ale po drugiej stronie są ci aktorzy, którzy przez te lata ostatnie współtworzyli ten zespół. Mówiliśmy o tej sile i potrzebie budowania zespołu. Ci aktorzy, ci reżyserzy, na których czele stanął Krystian Lupa, czyli ten ojciec. No więc jak długo jeszcze potrwa ta walka i jakie będą ofiary? To jest już teraz moje pytanie, bo nie mogę się opowiedzieć po żadnej ze stron. Nie ukrywając, że bywałam w tym teatrze dosyć często w ostatnich latach. Ofiary chyba już są, to znaczy moim zdaniem, niezależnie od tego, jak ten konflikt zostanie rozwiązany, czy zostanie rozwiązany, odbudowa pozycji Teatru Polskiego we Wrocławiu znów będzie musiała potrwać jakiś czas. Jak mówimy o spalonej widowni w 93 roku, to też się wydawało, czy to w tej historii jest być może jakaś nadzieja, bo też się wydawało, że po tym pożarze teatr się długo nie odbuduje. W czwartym. On się szczęśliwie odbudował. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Także w takim sensie artystycznym się szczęśliwie odbudował bardzo szybko, więc jakaś nadzieja jest. Na razie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ponad połowie sezonu teatr, który był bardzo aktywny i na różne sposoby przygotowywał rzeczywiste wydarzenia teatralne, prawie nie istnieje jako, znaczy nie istnieje w ogóle jako miejsce nowych propozycji. Znaczy są te propozycje, tylko ty wiesz, znaczy nie, w sensie wydarzeń. No, propozycje jakieś się pojawiają, natomiast wydarzeń nowych rzeczywiście z różnych powodów nie mamy. No jest wydarzeniem obumieranie Wycinki Krystiana Lupy, jednego z najsłynniejszych spektakli ostatnich, można nawet powiedzieć, lat. Obumieranie, no bo aktorzy częściowo nie mogą już grać w tym spektaklu. Mi się wydaje, że w ogóle kwestia... Aktorzy, którzy grali oczywiście w tym spektaklu, a nie Krystian Lupa nie decyduje się na zastępstwo. Od czego w ogóle zaczęliśmy, moim zdaniem, tę naszą dzisiejszą rozmowę? Teatr to jest delikatna sprawa, która się czasem rodzi, rzadko uzyskuje ten swój efekt takiej niezwykłego połączenia wszystkich energii, talentów, nie wiem, genius loci, wszystkiego, i wtedy mamy ten oczekiwany i pożądany efekt właśnie miejsca, które się czuje, że ono ma sukces taki właśnie teatralny. Czasami się pracuje na to wiele lat, czasami się to nie zdarza, ale zawsze jakby ta oczekiwanie czy ta potencjalność powinna być, i nagle odpowiedzialność ludzi za teatr, tych decydujących, polega na tym, żeby to uwzględnić. To znaczy, że to jest delikatna materia. Każdy ruch taki ruch cięcia jakiegokolwiek powoduje, że ofiary są. Trzeba umieć ocenić ten moment. Czy moment zmiany jest jakby właściwy? Czy to, czego teatrowi potrzeba, nie czego potrzeba organizatorom, prawda, w tej chwili? Czy jaki jest rodzaj formalnej drogi? Nie mówiąc o tym, że organizatorzy, przepraszam, dysponują środkami publicznymi, a nie prywatnymi. Tak, ale oni mają, może to jest kwestia formalna, ale ona jest. Oni mają do wyboru trzy drogi. Konkurs, przedłużenie lub powołanie kogoś bez konkursu. Umiejętność i odpowiedzialność polega na tym, żeby umieć rozpoznać sytuację, jaka jest najlepsza dla teatru. Osiągnięcie takiego poziomu tego zespołowego działania w Teatrze Polskim, tego poziomu artystycznego, być może konieczne tam było zastosowanie zupełnie innego mechanizmu, prawda? Jakby znalezienie, poszukanie kontynuatora, czy kogoś, kto będzie umiał jakby nie stracić, prawda? A tu być może decyzja była zła. Ona jest formalnie jakby w porządku, prawda, konkurs się odbył, tak, wszystko. Zgodnie tylko, z prawem, bo tylko przecież ofiarą, ministerstwo to przypomina. Oczywiście, ale ofiarą są obie strony. Ofiarą jest teatr, który będzie, jeśli kiedyś w ogóle dojdzie do jakiegoś podobnego poziomu, czy w ogóle poziomu artystycznego, to będzie to trwało. To jest mozolna i ciężka praca, która zależy od bardzo wielu złożonych elementów. I ofiarą jest dyrektor, który jakby siłą próbuje zrobić coś, co się siłą zrobić, czego się siłą zrobić nie da. Absolutnie, rzeczywiście ofiar jest wiele i po wszystkich stronach, bo jeszcze jest strona widzów, której nie należy bagatelizować. To jednak jest teatr publiczny. Trudno powiedzieć, że wszyscy są po stronie buntujących się aktorów, ale jednak jest to dosyć duża grupa. I właśnie do tego namawiamy. Chociaż trudno to zmierzyć. Do tego namawiamy i o tym rozmawiamy, że na tym polega odpowiedzialność za teatr publiczny. Odpowiedzialność, żeby umieć rozpoznać jego dobro, prawda? W którą stronę te decyzje i jak powinno się oceniać pracę takiego miejsca i w jaki sposób myśleć o jego przyszłości. Ja myślę, że gdyby organizatorzy byli tymi, którzy znają się na życiu drzew, gdyby sadzili drzewa, to by wiedzieli. To jest teraz taka piękna książka, prawda, którą powinni wszyscy przeczytać, o życiu drzew. Otóż tak, drzewo bardzo długo staje się takim, jakie oglądamy i zachwycamy się nim. I nieumiejętne podcinanie tych gałęzi lub niepodcinanie, w każdym razie nieodpowiednie traktowanie drzewa powoduje, że ono umiera, a następne będzie rosło wiele, wiele lat. No i myślę, że ta metafora by się bardzo przydała. Albo ziemia się wyjałowi w tym miejscu, ale i nie urośnie. Ja lubię metafory, ale nie przesadzajmy z metaforami. Znaczy, absolutnie. Może... Zespół to jest drzewo, panie profesorze. Ale być może należy myśleć jednak w kategoriach teatralnych. Znaczy, teatr nie jest drzewem. Zespół teatralny, jak przypominał zawsze profesor Korzeniowski, ma żywot psa. Wolę drzewo niż psa. Nie, ale to po prostu tak jest. Natomiast rzeczywiście... Ja bym nie wymagał od organizatora wiedzy o sadzeniu drzew. Wolałbym, żeby organizator miał wiedzę o tym, czym zarządza. I na przykład taką wiedzę, która jest wzięta z pewnej, jak to powiedzieć, uproszczonej ekonomiki. Znaczy takiego myślenia ekonomicznego, które polega na tym, że ma być zysk, który jest mierzalny, i że jakby zarządzanie odnoszące się do przedsiębiorstwa biznesowego ma być stosowane do teatru. Z punktu widzenia ekonomiki, to co się wydarzyło w Teatrze Polskim jest po prostu to kompletnym absurdem. To znaczy, co my w tej chwili mamy? Mamy, powiedzmy, instytucję, niech będzie nawet przedsiębiorstwo teatralne, które od pół roku niczego nie produkuje, który jest przedmiotem nieustannego sporu, które dla otoczenia kulturowego, o którym mówiłaś na samym początku, jako pewnej wartości, którą teatr wytwarza także ekonomicznie, w tej chwili działa w sposób zatruwający. Czy to się o tym wielokrotnie mówiło? Wrocław jako Europejska Instytucja Kultury, Wrocław, który zbudował włożył ogromny wysiłek przez lata w to, żeby zbudować swoją pozycję jako miejsca, w którym kultura jest szczególnie hołubiona, w tej chwili traci te punkty, może nie traci tej pozycji bez przesady, ale jednak... Ale wizerunkowo traci ogromnie. A to jest też mierzalne. Czy ten kapitał traci. Tak. I to jest jakby... Ja mam ciągle wrażenie, że w sytuacji wrocławskiej doszło do takiego rodzaju klinczu. Też oczywiście uruchomiły się emocje, uruchomiły się reakcje po ludzku zupełnie zrozumiałe, które doprowadziły do takiej sytuacji, że bardzo to będzie trudno rozwiązać. To w tej chwili widać gołym okiem, że to będzie bardzo trudno rozwiązać. Gdzieś w tej całej, przepraszam, że użyję tego słowa, naparzance, brakuje naprawdę takiego momentu, o którym myśmy jeszcze dość dawno prosili. Zróbmy krok w tył, wszyscy. Tak. Zróbmy krok w tył i zobaczmy, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Zróbmy sobie wszyscy pewien rachunek sumienia, bo oczywiście nie jest tak, że wszystko było idealnie. I pochylmy się naprawdę nad tym, co to tutaj najważniejsze, czyli nad teatrem jako pewnym organizmem złożonym także zespołu technicznego, złożonym ze pracowników administracji, z otoczeniem tego teatru. I zobaczmy, co zrobić, żeby jego... misja artystyczna, społeczna, ale także ekonomiczna była realizowana, bo ona w tej chwili nie jest realizowana. Znaczy, to jest finansowanie czegoś, co nie działa na żadnym poziomie, znaczy jakby działa negatywnie. To było możliwe, bo proponowaliśmy to w sytuacji, tak, zanim zarząd podjął decyzję o powołaniu dyrektora. Już było po konkursie, ale przed decyzją. I to był ten moment, kiedy jeszcze można było ten krok zrobić. Tylko trzeba było wtedy mieć tę mądrość i wiedzę, że ta sytuacja tak wyeskaluje w którymś momencie. Bo to było do przewidzenia. Niestety to było do przewidzenia. Tak. Znaczy, spełniają się scenariusze, które kilka miesięcy temu były rysowane i co do których bardzo wiele osób mówiło, że nie, że tak się nie stanie. Naprawdę jakaś taka nadzieja, że to się rozwiąże. Nie, znaczy tego typu konflikty się nie rozwiązują. One je można rozwiązać, ale trzeba podjąć pewną aktywność. Ale one właśnie narastają, tak? Eskalują. To niestety jest taka prawidłowość. Proszę Państwa, to było intermedium zaledwie, takie dosyć powiedziałabym ekscentryczne, bo wróciliśmy do historii, potem przeszliśmy do pewnego poważnego konfliktu w jednym z teatrów w Polsce. No a teraz powracamy do Teatroteki i do festiwalu, bo zostały nam jeszcze 2 dni do krótkiego zaprezentowania. Dzień sobotni to będzie historia z przyszłością, tak? Tak, to jest kilka takich właśnie pomysłów futurologicznych, to znaczy obrazów, jak sobie autorzy i realizatorzy wyobrażają być może niedaleką przyszłość, a być może w ogóle to nie zaistnieje, ale są tutaj takie przedstawienia, które się z tematem tego, jak będzie wyglądało nasze życie, jak my będziemy wyglądali, mierzą. I one są bardzo ciekawe także pod względem estetycznym i aktorskim. I zaskoczą Państwo tutaj rolę pewnych ulubionych aktorów, co można zagrać jako asystent internetowy, czy bohaterki, co może zagrać Mateusz Damiński. Naprawdę wydaje mi się, że bardzo, bardzo. Kto to jest humanka i co to są humani, prawda? To jest parę takich ciekawych tematów. Ale też ten dzień, mówisz, że on jest futurologiczny, ale jest on jest też przeszłościowy, no historyczny, bo przecież teraz story Magdy Fertacz czy Cukier Stanin Gryty Rudzkiej to są historie jakoś zwracające się do przyszłości. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na coś jeszcze innego, mianowicie to akurat jest taki dzień, w którym mamy w jednym zestawie kilka nazwisk już znanych, ale jakby, ja bym powiedział, to trochę od strony właśnie dramatopisarskiej, jakby nie do końca znanych publicznie, czy dość dobrze rozpoznanych. Bo tu akurat są tacy autorzy, z których część zdobyła już sobie pozycję, typu Małgorzata Sikorska, Miszczuk, Artur Pałega, a ja bym bardzo chciał zwrócić Państwa uwagę na cenioną bardzo środowisku, ale jakby chyba jeszcze wśród publiczności teatralnej nie tak dobrze rozpoznaną, nie tak wysoko cenioną Zytę Rudzką. Niektóre z moich koleżanek i kolegów zajmujących się tematem współczesnym twierdzą, że to jest najwybitniejsza postać tego pokolenia dramatopisarskiego. Ona rzeczywiście, to jest rzecz niezwykła, bo to są teksty, które wydawałoby się teatr powinien grać natychmiast. Co do ich jakości literackiej naprawdę trudno mieć wątpliwości, co do ich mądrości również, one są wyzwania dla teatru. No to nie są łatwe rzeczy. Natomiast to, że Zyta Rudzka nie jest obecna na scenach, tak jak powinna być mocno, wydaje mi się jakimś rodzajem... Dlatego mówię, że ta droga, ta ścieżka zrealizowania ich pomoże, bo akurat właśnie Cukier Stanik, który wygrał chyba nawet pierwszy konkurs dramaturgiczny w Gdyni. Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Ten tekst, to już było 6 lat temu chyba, prawda? Był raz w Laboratorium Dramatu u Tadeusza Słobodzianka. Miał jedną taką właśnie dosyć nietypową realizację sceniczną, a jakby się nie przebił dalej. I bardzo szkoda, a tu widać, jak można się tym tekstem zająć, co w nim zobaczyć, jaki sposób go pokazać, tak, żeby właśnie wydobyć wszystkie jego zalety i też ten sposób opowiadania historii przez Zytę Rudzką. Wszystkie jej dramaty chyba drukował Dialog, więc one są dostępne i zachęcam bardzo, żeby się na nowo jakby tutaj zmierzyć. Magda Fertacz? No tak, Trash Story też miało chyba. I to jest właśnie pierwsza, moim zdaniem, pierwsza gdyńska nagroda dramaturgiczna, właśnie Trash Story. Mogę się mylić, nie sprawdziłam tego, ale... Na pewno one tak się... I Trash Story, i Cukier Stanik miały te... były nagrodzone, tak. I znowu kreacje, przepraszam, aktorskie. Krzysztof Stroiński, który po prostu jest do zjedzenia, jeżeli używamy tutaj metafor. I oczywiście Adam Ferency, który no właśnie w każdej sytuacji jest genialny. I Andrzej Grabowski, ni stąd, ni zowąd, wydawałoby się, że też... Ale jednak tak, fantastycznie. Więc proszę Państwa, sobota... Trash trochę jak kryminał tutaj zrobiony został zupełnie inaczej niż w teatrze. Zupełnie tak? Inaczej popatrzony. No, tak, bo w teatrze było chyba dwie realizacje. Tak? W Warszawie w Ateneum, ale była jeszcze jedna realizacja chyba w Jeleniej Górze. Zupełnie inna konwencja zobaczenia tego tekstu tutaj nastąpiła. To będzie bardzo ciekawy dzień. Sobota. Tak. Państwo będą mieli wolny czas, jak to się mówi, i zachęcam od południa do wieczora w bardzo miłym miejscu przy ulicy Miodowej, Collegium Nobilium, czyli scena Akademii Teatralnej w Warszawie. No i niedziela, ostatni dzień i taki swojsko brzmiący... Nie ma jak w domu. No właśnie, tytuł. Bo to też jest tak, że przestrzeń domu to jest od dawna przestrzeń w teatrze polskim, bardzo szczególna, przecież bardzo szczególnie rozgrywana. I, tak powiedzieć, polityka prorodzinna lub antyrodzinna teatru, to też jest pewna tradycja. I są tutaj nawiązania do tej tradycji, bo Krzywy Domek to jest, jakbyśmy chcieli zobaczyć to w takim ciągu tych opowieści, o których mówisz, to gdzieś od w małym dworku, w małym domku. I ten Krzywy Domek w tym ciągu absolutnie się widzą, nawet powiedziałabym, nie tylko miejsce, ale i bohaterowie, którzy są tam osadzeni w tym domku. Czyli Rytner, Witkacy, Ewa Kulik, tak? Cudownie. Ja to tak absolutnie mogę uzasadnić i argumentować, że tak jest. Tak samo się dzieje na przykład ze spektaklem Dolce Vita, żeby nawiązać do tytułu muzyki Nino Roty z początku, bo to też jest nawiązanie. To jest kartoteka. To jest nowa kartoteka połączona z Fellinim. Taki właśnie bohater, 30-latek dzisiejszy, który leży w łóżku i przez pokój przesuwają mu się bohaterowie jego życia, łącznie z rodzicami. To jest Dawid Ogrodnik może? Tak. To jest właśnie Dawid Ogrodnik, który w tym łóżku leży, a do niego przez taką wielką waginę w ścianie dziurę, która właśnie jest jak z Felliniego wycięta, przychodzą do niego różni goście. I zatrzymajmy w tym momencie jakby pewnego napięcia. Powiedzmy tylko, że Julia Cholewińska i Kuba Kowalski są autorami tego tekstu. Lena Frankiewicz reżyserowała i to niedziela 16. W niedzielę również właściwie tuż właściwie cały dzień, bo startujemy od 11, więc... Wcześniej. No a na finał nagrody. A na finał nagrody wieczorem. Będziemy już wiedzieli wtedy, kto, jak uhierarchizowały się te... Oj, to chyba przyjdę na samą przynajmniej. Tak jest. Myślę, że jury będzie miało bardzo ciekawy materiał do dyskutowania i myślę, że to będą gorące obrady, bo nagrody w każdej kategorii... A kto funduje? Nagrody są ufundowane przez ZAIKS w dużej mierze i z tych funduszy, które Ministerstwo Kultury jako finansujący czy współfinansujący festiwal instytucja przyznała. Ja nie wiem, jest taki postulat, bo nie wiem, jakie są losy, jakie będą losy teatru, przepraszam, Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, to jest mój ukochany festiwal i nie wyobrażam sobie roku bez tego festiwalu, ale absolutnie Teatr Oteka powinna powrócić na Festiwal Dwa Teatry. Absolutnie. I to by tak zasiliło tę część telewizyjną festiwalu, tak by wzmocniło. Bo część radiowa sobie świetnie radzi. My mamy po kilkadziesiąt słuchowisk w konkursie. Dlatego, że rocznie rozgłośnie radiowe produkują ponad 140 premierowych. I na festiwalu mamy około 30. Przy 20, tych, tak, 20 słuchowisk. Przy tych kilkunastu zaledwie tak siłą wyciśniętych z klasycznego, współczesnego teatru telewizji. Kilku. No tak. Dodałam jeszcze to, co ewentualnie przedpremierowo pokazywane. Więc gdyby Teatroteka mogła tam zaistnieć, na tym festiwalu, to ten festiwal by odżył po prostu. Ja nie wiem, gdzie należałoby zgłosić taki postulat i kogo prosić o... Telewizję publiczną. Telewizję publiczną. Która jest organizatorem festiwalu. No tak, to ja już próbowałam, pytając w zeszłym roku, przed dwoma teatrami, co się dzieje, że Teatroteka nie może być na festiwalu, no to właśnie już powiedziałam, proceduralne względy. No dobrze, ale procedury to zawsze można jakoś obalić. To zakończyliśmy. A jeszcze tylko powiem, że powstają nowe przedstawienia. Te 25, które są na festiwalu, to jest ta pierwsza transza. W tej chwili będą kolejne, produkowane kolejne 4 i jest nadzieja na to, że będą finanse na kolejne. Także być może materiał zarówno do Sopotu, jak i do kolejnej edycji Festiwalu Teatrotekowego też będzie. Absolutnie. Podpisujemy się jak tylko potrafimy mocnym takim ruchem pod tym projektem, pod jego realizacją i pod tym festiwalem. Jesteśmy z Państwem. Powrócimy do tematu, bo uważam, że jest fascynujący. Teraz na moment pozwolimy Ani pośpiewać. Złapiemy oddech i jeszcze jest jeden projekt, ale tylko zasygnalizujemy jego istnienie i rozwiniemy przy następnej okazji. Bardzo proszę. skończyło się. Dziś przyszła inna i młodsza i lepsza ode mnie i skradła mi serce twe. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy. Na wieczny czas to ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel mnie. Co będzie ze mną? Któż to wie? To ostatnia niedziela. Moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione. Dziękujemy bardzo Ani. Przepiękna płyta, nostalgiczna. A z tą formą istnienia teatru trzeba będzie próbować oswoić się. Mowa o teatrze bez wizji, czyli radiowym, który właśnie tworzy się w swojej wersji eksperymentalnej. Proszę Państwa, proszę niczego się nie obawiać. I w nowej odsłonie, bo przed laty ów swoisty teatr dźwięku kreował Eugeniusz Rudnik. Odszedł w zeszłym roku. Króciutko opowiedzmy dzisiaj, bo właściwie mamy fantastyczny temat na za dwa tygodnie. Jak sądzę, możemy się spotkać jeszcze w towarzystwie pewnym, które za moment Państwu przedstawią i dłużej porozmawiać o czymś, co jest bardzo trudne, ale fascynujące. A więc... Myślę, że możemy zachęcić dzisiaj tak. do tego, żeby w każdą trzecią niedzielę miesiąca w trzecim programie państwo słuchacze się naszykowali na to, że Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych będzie prezentowało swoiste, oryginalne, ciekawe pomysły na to, w jaki sposób słuchowisko, które jest formą teatru, tak jak pani powiedziała, bez wizji, ale wykorzystujących inne elementy. Teatr telewizji omówiliśmy, a teatr radiowy to jest jakby troszkę inny kosmos. Natomiast można jeszcze szukać w tej formie, tak jak ci młodzi ludzie w formie telewizyjnej, tak twórcy troszkę innych dziedzin, którzy zostali zaproszeni tutaj do pracy, poszukują czy rozszerzają ramy tego gatunku, żeby coś za pomocą takiego eksperymentu dźwiękowego uzyskać. I ta inicjatywa powołania wspólnego razem z Teatrem Polskiego Radia właśnie i Instytut Teatralny. Nagle żeśmy się tutaj zorientowali, że może warto do tej tradycji poszukiwań dźwięku Eugeniusza Rudnika powrócić i spróbować namówić takie, zestawić tandemy twórcze. Z jednej strony właśnie człowiek jako od teatru, z drugiej strony człowiek od dźwięku czy muzyki. od tej przestrzeni w ogóle dźwiękowej, bo to też niekoniecznie jest taka rzecz zupełnie muzyczna, tylko czasami są to artyści, którzy w ogóle zajmują się dźwiękiem jako sztuką. Przeważnie nawet nie do końca muzyczna. Tak, więc pomysł na to, żeby zderzyć ze sobą te światy i zobaczyć, czy dzisiaj eksperyment w tym dźwięku coś jeszcze ciekawego do formy słuchowiska wnosi czy przynosi. Ta tradycja w radiu przecież jest bardzo dawna, od samego początku, kiedy pracowaliśmy nad książką, takimi wspomnieniami Tadeusza Bryskiego. On to niezwykle fascynująco też opisuje, co się działo w tych pierwszych latach, kiedy powstawało radio w ogóle w rozgłośni wileńskiej, w jaki sposób te eksperymenty były robione poza studiem. To w ogóle jakby to się działo zawsze. No ale dzisiaj są nowi ludzie, prawda? I mają nowe jakieś też swoje umiejętności. Technologia jest inna, też pozwala na uzyskiwanie pewnych efektów za pomocą zupełnie innych narzędzi. I raz właśnie w miesiącu, w tej chwili mamy zaplanowanych czy przygotowanych do wyprodukowania 6 takich słuchowisk. Pierwsze były wyemitowane w styczniu na taka adaptacja korespondencji Witkacego i dzienników Malinowskich. Tak jest, którą przygotował Łukasz Jiříčka, czeski artysta, czeski teoretyk, performer teoretyk też właśnie tych form radiowych. Autor książki, którą przygotujemy też wydanie tej książki, tłumaczymy ją w tej chwili, opisującej te eksperymenty dźwięku najnowsze. I Jacek Sienkiewicz jako autor tej właśnie przestrzeni dźwiękowej. Ci, co słuchali, to już mniej więcej się zorientowali, na czym ten eksperyment polega. Jeszcze myślimy o tym, żeby być może za chwilę te słuchowiska, to na przykład postulował Jacek Sienkiewicz, żeby one się mogły także rozegrać jako performance poza radiem, żeby też uzyskały jeszcze troszkę innego życia, ale to, co się zdarzyło w studiu i to, co się zdarzyło w radiu, można było usłyszeć. Dwójka aktorów, tak, w zaskakujących konfiguracjach głosowych, w pewnym przetworzeniu też tych głosów. Mirosław Zbrojewicz i Klara Bielawka. Myślę, że to było ciekawe, a te kolejne jeszcze bardziej ciekawsze będą wkraczać w jeszcze ostrzejszy eksperyment. I więc zachęcamy i Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i że będziemy tutaj proponować te słuchowiska. Za 3 lata zrobimy Teatro Radio Fest. Fantastycznie. O, jak cieszymy się naprawdę. Trzymamy pana profesora za słowo. Wtedy będzie festiwal performatywnych form scenicznych zbudowanych na bazie eksperymentalnego studia Polskiego Radia. Proszę. Czyli teatr wróci na scenę po przejściu przez eksperyment dźwiękowy. No i będzie się przemieszczał w przestrzeni nie tylko dźwiękowej, ale również tej. Czyli coś bardzo tradycyjnego można spotkać jak teatroteka, w sensie, że ten taki sztuczny teatr zamknięty w studiu z czymś bardzo nowoczesnym, jak eksperyment radiowy. Ale jednocześnie zwróćmy na to uwagę. W obu przypadkach mamy do czynienia z próbą nawiązania pewnej zerwanej tradycji. Tak jak mówiliśmy o teatrotece jako pewnej próbie przypomnienia konwencji teatru telewizji, tak tu mamy naprawdę do czynienia znowu z eksperymentem, który jest nawiązaniem. W razie wykreowaliśmy zarazem coś na kształt nowego festiwalu 2 teatry. Mam nadzieję, że organizatorzy nas nie słuchają. No ale cóż. Taka wyobraźnia. Także bardzo dziękujemy. Życzymy Instytutowi Teatralnemu, by nieograniczenie mógł wypełniać swoją misję szeroko pojętą. A naszymi gośćmi byli Państwo dyrektorzy tegoż Instytutu, Dorota Buchwald. Dobranoc i zapraszamy na Teatrotekę. Oraz profesor Dariusz Łukosiński. Dobranoc, zapraszamy na Jazdów 1. A ja zapraszam do Trójki, proszę odespać, bo za 2 tygodnie pewnie będziemy rozwijali temat teatru eksperymentalnego, dźwiękowego. Proszę przygotować się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa do magazynu bardzo kulturalnego w niedzielę. Gościem specjalnym będzie dyrektor też Instytutu, tylko innego Instytutu, mianowicie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Michał Merczyński. Kto dzisiaj dziękuje? Zespołowo dziękujemy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Ewa Wichrowska, a szykuje się do skoku już, ojej, jak się szykuje, Wojtek Osowski, a w tyle już Nino Rota i teatralno-filmowy wątek Romeo i Julia.